emas sing ono kulumu saiki wes malih dadi biru luntur koyo tresnamu luntur koyo atimu saiki kowe lali karo aku. Kalung emas kuwi biyen tak tuku tak pasrahke mung kanggo sliramu gedhe rasa tresnaku yo mung kanggo sliramu ranyono kowe lali karo aku. Kalung emas kuwi biyen tak tuku tak pasrahke mung kanggo sliramu gedhe rasa tresnaku yo mung kanggo sliramu ranyono kuwi ninggal aku.